niż blokowanie mównicy sejmowej. Kropka. Wciąż nie wiadomo, co zrobi Platforma, która nie brała udziału w dzisiejszych rozmowach partyjnych liderów. Z jakim fachem w ręku mamy największe szanse na pracę w tym roku? W Małopolsce opublikowano kolejny już barometr. Włoski inżynier nuklearny i jego siostra, gospodyni domowa, aresztowani za szpiegowanie w sieci znanych osobistości świata polityki i biznesu. Nowoczesna na początku jutrzejszego posiedzenia Sejmu zgłosi wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy budżetowej przez Sejm, zapowiedział to Ryszard Petrum. Wcześniej lider Nowoczesnej po spotkaniu u marszałka Senatu z przedstawicielami wszystkich partii zasiadających w parlamencie ogłosił, że jego zdaniem nie ma możliwości, żeby porozumieć się z partią rządzącą. A wczoraj po pierwszych rozmowach Petru deklarował, że jest wiele możliwości rozwiązania kryzysu, co przyjęto jako zapowiedź porozumienia. Dziś zmienił zdanie. Ryszard Petru argumentował, że nie ma możliwości porozumienia z PiS-em w sprawie głosowań w sali kolumnowej. Zrobiłem wszystko w ramach racji stanu, co było możliwe do tego, aby Polska nie była w takim paraliżu, jakim jest. Nie udało się. Postawę Ryszarda Petru krytykują Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Paweł Kukiz. Zwracają uwagę, że jeszcze wczoraj lider Nowoczesnej był gotów poprzeć plan zgłoszenia poprawek opozycji do budżetu w Senacie, a następnie rozpatrzenia ich przez Sejm. Takie rakiem wycofanie się przez przewodniczącego Petru może jest spowodowane spadkiem lajków na Facebooku. Polska polityka wygląda tak, że na 5 minut można zmienić zdanie. I tak zrobił pan Petru. Nad brakiem porozumienia ubolewa Jarosław Kaczyński. Lider PiS podkreślił jednak, że budżet został uchwalony legalnie, gdyż na głosowaniach w sali kolumnowej było kworum ponad 230 posłów. Nie ma najmniejszych przesłanek, by sądzić, że budżet został uchwalony w sposób nielegalny i dlatego ten problem nie staje i nie może stawać. Szef PiS dodał, że według zapewnień trzech liderów partii opozycyjnych nie dojdzie do blokady rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu. Karol Dermoros, Polskie Radio. Dodajmy, że w dzisiejszych rozmowach nie brał udziału szef PO. Grzegorz Schetyna mówił, że jeszcze dzisiaj chce rozmawiać z liderami innych partii opozycyjnych, ale na razie nie ma informacji o takim spotkaniu. Wiadomo natomiast, że zakończyło się spotkanie polityków PiS-u. Tuż po nim rzecznik Beata Mazurek mówiła, że jej partia jutro w samo południe ma zamiar zacząć pracę na sali plenarnej i ma nadzieję, że tu, cytat, rozhisteryzowana opozycja to umożliwi. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zbadał, jaki zawód trzeba mieć w ręku, żeby w tym roku nie mieć problemów z pracą. Okazuje się, że najbardziej poszukiwani będą specjaliści z branży budowlanej i transportowej, między innymi kierowcy samochodów ciężarowych, diagnostycy samochodowi, inżynierowie budownictwa, technolodzy robót wykończeniowych czy spawacze. Mając taki zawód, można mieć nadzieję, że nie będzie problemów ze znalezieniem pracy. Czyli jeżeli jestem nie tylko formalnie wykształcony, ale mam umiejętności, mam kompetencje, to nie powinno być większych trudności w podjęciu pracy. Informowała dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy Stanisława Skwarło. Takie badania w Małopolsce prowadzone są od 7 lat, mają pomóc w wyborze szkoły czy szkoleń. Włoskie rodzeństwo, które szpiegowało w sieci polityków i biznesmenów, aresztowane. Wśród 18 tysięcy użytkowników internetu, których pocztę elektroniczną przeglądali hakerzy, są byli premierzy Włoch i prezes Europejskiego Banku Centralnego. A czy mieszkające w Londynie rodzeństwo z poufnych informacji czerpało jakieś korzyści? Tego nie wiadomo. Giulio Occhionero, inżynier nuklearny, i jego siostra Francesca Maria, gospodyni domowa, zajmowali się szpiegostwem w internecie co najmniej od 6 lat. Obok byłych premierów szpiegowane były najwyższe instytucje państwowe z parlamentem i Narodowym Bankiem Włoskim na czele, a także liczne resorty, w tym również Ministerstwo Obrony. Stąd zarzut, jaki im postawiono, obejmuje działalność na szkodę obronności i bezpieczeństwa kraju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nie żyje Claire Hollingworth, brytyjska reporterka, która jako pierwsza poinformowała świat o niemieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku. 1 września dziennikarka przekazała tę wiadomość brytyjskim dyplomatom, a tę historię przypomni Adam Dąbrowski. 1000 czołgów czekających na polskiej granicy to tytuł historycznego artykułu z 29 sierpnia. W pierwszym tygodniu pracy dla Daily Telegraph Claire Hollingworth, mieszkająca wówczas w Katowicach, na jeden dzień wyjechała do Niemiec. Jechałam z powrotem doliną, widok zasłaniała plambeka. Nagle uniósł ją na moment podmuch wiatru. Zobaczyłam ogromną liczbę czołgów, wróciłam i powiedziałam znajomemu, mam dobry temat, czołgi są już gotowe do inwazji na Polskę. Oprócz II wojny światowej relacjonowała też konflikty w Wietnamie i w Algierii, pisała o chińskiej rewolucji kulturalnej. Ma na koncie 5 książek, w tym wojnę 3-tygodniową w Polsce z 1940 roku. 3 miesiące temu w Hongkongu, gdzie mieszkała od 30 lat, świętowano jej 105. urodziny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I teraz to już wszystkie informacje, kolejne wiadomości w Trójce w serwisie o 20:00. Zapraszamy. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Ewolucja czy rewolucja? Piłkarskie Mistrzostwa Świata powiększone do 48 drużyn. Do tej pory było ich i jeszcze będzie w dwóch najbliższych mundialach o 16 mniej. Kto zyska najbardziej na ekspansji firmowanej przez FIFA? Podobno kraje z Afryki i Azji. Ich przedstawicieli ma przybyć najwięcej. Tych z Europy 3, może 4. Wcale nie dlatego cały pomysł ma zamiar oprotestować Federacja Hiszpańska. Zgodnie z nowymi zasadami, mundial trwać będzie 32 dni, podczas których zostanie rozegranych 80 spotkań. Tak długie Mistrzostwa Świata, zdaniem prezesa Ligi Zawodowej Piłki Nożnej, będą nielegalną konkurencją wobec rozgrywek narodowych, zaś zwiększenie liczby uczestników obniży jakość spotkań. Dlatego, jak publikuje Marka, Javier Tebas ma zaskarżyć decyzję FIFA do trybunałów w Nionie i Brukseli, gdzie rozstrzygane są przede wszystkim sprawy dotyczące prawa konkurencji. Pomysłu zwiększenia liczby drużyn nie pochwaliła też hiszpańska prasa sportowa. Mamy mundial dla biednych, tytułuje Marka, a Mundo Deportivo donosi, że zyski z nowego mundialu wynieść mają 600 milionów euro. Czy przypadkiem nie o to chodzi? Pyta autor artykułu i zapewnia, że nie przekonywują go pozytywne opinie Samuela Eto'o, Carlosa Puyola i Diego Maradony. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rzeczywiście Diego Maradona stwierdził, że reforma FIFA to fantastyczny pomysł. Przypominamy, że wejdzie w życie dopiero w roku 2026. Na początku 2017 całkiem dobrze w Sydney radzi sobie Agnieszka Radwańska. Właśnie pokonała do 6-1 Amerykankę Christine McHale i szykuje się na ćwierćfinał z Brytyjką Joanną Contą. Nasi szczypiorniści na pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata. Czwartkowego rywala przedstawia trener Talant Dujshebaev. Pierwszy przeciwnik będzie Norwegia, która co rok gra lepiej i lepiej. Rok temu grali w półfinale na Mistrzostwach Europy tutaj w Polsce. Bardzo mocny zespół, który też ma zdrowotne problemy. I to pierwszy mecz i oczywiście że najtrudniejszy i najważniejszy. Mecz z Norwegami pojutrze o 20:45, a potem kolejno gramy z Brazylią, Rosją, Japonią i Francją. Siatkarki Chemika Police grały w Baku i 3-0 odprawiły ekipę tamtejszego Telekomu, notując przy okazji pierwszą wygraną w tegorocznej Lidze Mistrzyń. I to tyle o sporcie na tę chwilę. Kolejny serwis po 21:00, a w nim Tomasz Gorazdowski, jak go znam, obszernie opowie o trwającym 8 etapie rajdu Dakar. No jeszcze wracając na chwilę do tego powiększonego mundialu, do tego pomysłu na powiększenie mundialu i do protestu Hiszpanów. Tak. Hiszpanie, którzy płacą niebotyczne pieniądze, bo tam biznes futbolowy jest rozkręcony. Od lat. Chińczycy płacą więcej, tak? No ale Hiszpanie i tak płacą nieetycznie wielkie pieniądze piłkarzom. I to jest biznes, na którym się zarabia. Do czego zmierzasz? I oni zarzucają, że ci, którzy chcą powiększyć biznes mundial, robią to dla pieniędzy. No wiesz, to oni trochę hipokryzja. Jest w tym trochę hipokryzji, natomiast pamiętasz, co było w korespondencji, że zależy im na tym, żeby nie ucierpiały rozgrywki ligowe przez to. No tak. Żeby oni nie stracili zarobków. No właśnie. To przejdę do prognozy pogody. Przed nami pogodna, ale bardzo zimna noc. Na Śląsku temperatura może spaść do minus 23 stopni. Na Podkarpaciu prognozowana temperatura miejscami to minus 22, w Małopolsce minus 20. W centrum tylko nieco cieplej, bo minus 17 miejscami. Nad morzem najcieplej minus 8. Jutro na zachodzie zmieni się pogoda, będzie pochmurno, możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w centrum i na wschodzie jeszcze pogodnie. Temperatura jutro też zróżnicowana od minus 8 w ciągu dnia na Podkarpaciu do minus 5 od Gdańska po Wrocław. Do minus 3 w Poznaniu i do 0 w Szczecinie. I to 0 to zwiastun zmieniającej się pogody. Nadciąga cieplejsze powietrze, wilgotne, będzie padać. Czwartek, piątek, sobota z temperaturą w ciągu dnia w okolicach 0, nocami jeszcze poniżej 0. A wiać będzie? Będzie, tak. Najdalej w czwartek ma się pojawić wiatr, który załatwi sprawę smogu przynajmniej na kilka dni, bo w przyszłym tygodniu znowu mogą powrócić mrozy i znowu będziemy w zanieczyszczeniu. Czekali na wiatr. Tak, znowu będziemy czekać na wiatr. Ale te najbliższe dni, ta końcówka tego tygodnia ma być pochmurna, z temperaturą w ciągu dnia w okolicach 0. No i spodziewane są opady śniegu z deszczem, w zależności od temperatury. Opady przelotne, ale miejscami mogą być intensywne. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Robert Kantarej. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra. A już za chwilę Wagle. Zapraszamy do reklamy. Hity na początek tygodnia Intermarché. Chrupiąca bułka śniadaniowa. Prosto z pieca. Jedynie 39 groszy. A do bułki i nie tylko. Ser tylżycki. Lakpol. Kilogram tylko 15,99. Intermarché.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miucu, tunikatek numer PESEL i pani Bum Bum, zapraszamy na Magiel Wagli. Dobry wieczór Państwu, to ja, ten starszy Wagiel. Mów. Opowiem, co będzie w audycji. Co było. Co było i co będzie. Dobra. Rozpoczął zespół, no to jest jedyna pieśń, którą przyniosłem, tak patrzę na swoją kartkę, bez głosu ludzkiego. Zespół nazywa się Nerija. Tworzą cały zespół panie. Siedem pań tworzy taki zespół, grający no, muzykę nawiązującą gdzieś do lat, końca lat 60. Co jeżeli chodzi o brytyjską scenę muzyczną, zdarza się dosyć, na pewno częściej niż w Stanach Zjednoczonych. Mm. Bo panie spotkały się w Londynie, mimo że część pochodzi z południowej części Afryki, zachodniej części Afryki, Wysp Karaibskich. To spotkanie miało miejsce w Londynie. Na razie jest krótka płyta, która nazywa się Nerija, ale już wiele, wiele i rozgłośni radiowych, i pism angielskich zdążyło zachwycić się tą krótką płytą i czeka na całość, jako taka nadzieja muzyki angielskiej. No i ja też będę czekał na całość, chociaż pewnie chętnie jeszcze coś z tej epki krótkiej będę przynosił. Był to utwór Redemensji, a dalej w audycji, tak jak już powiedziałem, głosy ludzkie, ale głównie Afryka lub gdzieś wokół podróżował Afryki. No i będą to pieśni zachęcające do tańca, raz do bujania się, a raz do już takich wygibasów konkretnych. Ale najpierw mój głos ludzki, kabaty, reprezentuję kabaty. Już pierwszy mail, bardzo dzięki za pozdrowienia. Chciałem też powitać koleżankę na naszym statku nową, w sensie Gabę Kulkę, która wystartowała z fajnym programem. Polecam, bo super się tego słuchało. Podreklamowałem troszkę koleżankę i się cieszę. Zeszły rok był rokiem z jednej strony dobrym, podobno dla muzyki, a z drugiej strony sporo osób odeszło. W większości z nich się mówiło. Natomiast o śmierci Sharon Jones chyba mniej. To znaczy w mediach jakoś nie zauważyłem. Zauważyłem oczywiście na naszym fejsie Państwo czujne i natychmiast to odnotowało, gdyż artystka pojawiała się u nas dość często. Zmarła 18 listopada w wieku 60 lat. To ciekawy przypadek bardzo błyskotliwej i burzliwej kariery. Błyskotliwej w tym sensie, że dość późno zaczętej, bo tak naprawdę stała się gwiazdą światowego formatu w 2002 roku, więc już jako dojrzała kobieta. I od razu znalazła się na największych scenach, supportując Rolling Stonesów i tak dalej, to wszystko pewnie Państwo wiecie. Fantastycznie walczyła z tym rakiem i ten już po tych naświetlaniach, kiedy już nie nosiła peruki i każdy koncert nie tylko siebie, nie tylko ją wzmacniał, ale myślę bardzo też przywracał nadzieję i otuchę słuchaczom. Nie udało się. Opowiadałem Państwu, że widziałem w jednej ze stacji muzycznej, jak supportowała Prince'a. Prince tam się u niej pojawił na chwilę w Paryżu. No to był koncert już taki późny, czyli już mocno zaawansowana choroba. I no ta energia, i to taka energia w sensie soulu, z takich najlepszych lat, nieprawdopodobna. Sharon Jones, także parę piosenek, myślę sobie, tanecznych przy okazji, skoro to karnawał, więc powinno się Państwu spodobać. Z płyty Give the People What They Want, potem już wyszły dwie płyty tylko, jedna studyjna, nowa, druga kompilacja. Tą trasę promującą ową płytę musiała przełożyć ze względu już na przerzuty, ale później zagrała część utworów z owej płyty. Najpierw Stranger to My Happiness. many times there was a man who met a girl and took her hand. He told her, never will I leave you, my love. But just as soon as he's born again, she's a flapping in the wind, wondering what she must have been thinking of. She said, God, I've been in and out so many doors, and I've always tried to keep my head with all the men I've known before. That is a thing that only evil men can bring. Let me skin this cat another way. There was a man who had a plan to settle down with Marianne, but she left him on his wedding day. He's a darling. I've been in and out so many doors. I've always tried to keep my hair with all the girls I've known before. Fajny. Pan Marcin pięknie, jak zwykle kompozycyjnie, fotografię biało-czarną pod tytułem Znak na przystanek. Nie wiadomo, czy to przystanek, bo to dziwna budowla. Cudna. Dzięki bardzo za pozdrowienia. I zanim pojadę dalej do Afryki, to wcześniej jeszcze taki projekt. Już kiedyś przynosiłem, miałem, ale nie udało się zaprezentować w audycji, głównie z racji czasu, który na to nie pozwolił. Płytę z 2015 roku, która nazywa się Fire on the Bayou, i zespół, który nazywa się 79 Night Gang, założony przez panów Big Chief, czyli wielki szef Jermaine Bossier, i Big Chief Romeo Bozier. To mamusi będzie? Nie. Czy delikatnie, czy będzie twardzielsko? Nie, to będą przede wszystkim bębny i głos ludzki, więc to takie wprowadzenie, ale panowie pochodzą z Luizjany i zajmowali się tak naprawdę Mardi Grasem. Natomiast ta płyta to takie spotkanie, nie wiem właśnie czy jednorazowe, nic nie znalazłem innego, bo panowie pochodzą, mają swoje własne zespoły, swoje własne gangi. Czyli jak to mówią, projekt. No właśnie, nie znaleźliśmy lepszego określenia. Ale dzieje się, jest dużo bębnów, więc myślę, że to dobre wprowadzenie do brzmień afrykańskich. 79ers Gang, Fire on the Bayou, a utwór też, tytuł ci się spodoba, łatwo będzie zanucić. Uch Nana. Uch Nana. Early in the morning, early in the morning, I give him no warning. What they talk about him, y'all, but they better have religion. I talk to my mother, I talk to my brother, to my brother don't worry, got any young glory. Little while Magnolia, I'm second to Loyola, old drum go to rolling, big chief go to rocking. Ain't nobody stopping. So we headed on uptown. Gonna meet everybody. Put in a young crown. So we won't fight, huh? So my face painted red. But I kill them dead, y'all. Get on a holiday, y'all. Born no evil. I'm so pop a needle. But I'm Big Chief Jigga. I'm a hell of a nigga. But I'm somewhere bound. I'm way downtown. Make no turnaround. Said I meet everybody, ooh, nah, nah. I meet everybody, ooh, nah, nah. Been no evil, ooh, nah, nah. Been no trouble, ooh, nah, nah. Boy I bust your bubble, ooh, nah, nah. Boy I bust your bubble, ooh, nah, nah. Kill the whole gang day, ooh, nah, nah. Said that's what I say, ooh, nah, nah. Said that's how I play, ooh, nah, nah. Said I play for real y'all, ooh, nah, nah. Said I shoot and kill y'all, ooh, nah, nah. I'm born no fire. I'm born no fire, ooh, nah, nah. I run them on the fire, ooh, nah, nah. I run them off the bio, ooh, nah, nah. Who ready in ya, ooh, nah, nah. Who ready in ya, ooh, nah, nah. Night war hunter, nah, nah. Take the world on in wonder, ooh, nah, nah. Who ready for little Rudy, ooh, nah, nah. Who ready for little Rudy, ooh, nah, nah. Be the big, big chief y'all, ooh, nah, nah. Be the big, big chief y'all, ooh, nah, nah. God damn that morning, ooh, nah, nah. Feel right what I wanna. Feel it's right what I wanna. Feel it's in the young season. My blood if I'm grieving. My ball's nobody. So fuck up your party. Get a big cheese jigger. I'm way downtown. I got a golden crown, y'all. I got a golden crown, y'all. I meet everybody. Meet them one by one now. Come hand me my gun now. Meet them two by two now. All of what they won't do now. Meet them three by three now. Who they won't see now. Meet them four by four, y'all. Put them all in the row, y'all. Meet them five by five. My gang come alive. Six by six now. Said I make them sick now. Who ready in ya? Got old time religion. Got old time religion. Made the yellow poker hunter. Made the fire ya ya now. Mighty gram hunter. Mighty gram hunter. Made the pretty white eagle. I so pop a needle. Who ready for that now? Who ready for that now? Who ready for today? Sit up ball with Big Rudy. Sit up ball with Big Rudy. Ready for Lionel. For the chief black feather. For the chief black feather. Sit him more time in ya. That old time religion. Sit him ball go to rockin'. Nobody stopping. Tambourine ringer. Got any young singer, huh? Get it from downtown. Get it from downtown. The boy got a golden crown. The boy got a golden crown. Sing it, ooh, nah, nah, nah. Sing it, ooh, nah, nah, nah. Hey, Mambo. Indian hello. Hit lightning, make thunder. Hit a world of a wonder. It's pop for your hollering. Hit fire, go to hollering. Go to Indian wildland. It's pop, cock the pistol. Love, go leave, blow the whistle. Hey, Mambo. What I talk about? That's what I talk about. Hit night water, hunter. Go to Indian runner. Come at the hinder. Downtown religion. Downtown religion. Put on my collar, I scream and I holler. Put on my jacket, I'm backing like Hatchie. Me too in Montana, that boy hold a band on. That boy hold a band on. Get down by the bayou. I said, but she jumpin' now, yo. Hang on. talk about. Hear what they talk about. Hey, Chief Lionel. Hey, Chief raising hell, y'all. Cross that canal, y'all. I'm coming up town. I won't back down. It's just the fuck, y'all. Just come with me, y'all. Yeah, come on, John. What they talk about? It's that warhood up. Night warhood up. It's pretty white eagle. Pretty white eagle. That's for Papa Nito. That's for Ola Banner. Yeah, they coming now. Say, yeah, they coming now. Hey, mama. Say, yeah, they coming, y'all. Yeah, come on now. Who they talk about? Must be Hollywood. Must be Hollywood. They in your neighborhood. Here ya come a big chicken. It's five quarter running. It's five seen a gang. My boy shot the signal. He threw it to the flag boy. Jigga said flag don't want it, y'all. Jigga said flag don't want it, y'all. I once was a spot boy. I once was a flag boy. I once was a little cheat. Don't tell him now I'm the big cheat. Cheat, don't you worry. Boy, you got glory. Your daddy was rude. Your daddy was rude. Hey, boy, he met today. He wasn't selling more than junk. Got no that religion. Don't need nobody. Don't need nobody, y'all. I got my daughter. I got my son. Say, yeah, I come. Hey, my boy. It's down by the bayou, down by the levee. Love my gang, got ready. My spot on the corner. I said, I do what you wanna. My flag shot a pistol. My flag with a flag, y'all. They say, what he talk about? He done seen the hinge. He done seen the hinge. Way downtown. Make no turnaround. I'm going uptown. On second and dry. I mean, why Magnolia? Turn his ass on fire. Hey, Mambo. Hey, Mambo. I scream and I hollow. I jump up and down. But I rub downtown. I rub downtown. It's in my blood, y'all. I don't fear nobody. I don't fear nobody. Who seen the big chief? Put a feather in your head. Will you take that feather? To nie jest długa płyta, 8 utworów, no ale 40 minut trwa, więc to już płyta długo grająca. Ten utwór jest 20 trwał, no, nie? 79ers Gang, Fire on Bayou, Onanana. Ale mi nie brakuje tam ani gitary, ani no nie, no, basu, tym... ani harmonii, bo całość słucha się naprawdę świetnie. To jest świetny pomysł, to taki dwuosobowy zespół, to się lepiej dzieli niż na przykład pięcioosobowym zespole, prawda? I no pewnie tak, ale jest to pierwsza muzyka grasowa bez dęciaków, jak usłyszałem. I akurat to mnie też gdzieś cieszy, bo te bębny zawsze, jeżeli chodzi o Luizjanę, to były drugoplanowe. Jednak poświęciliśmy głównie czas. Na trąby. Słuchają się w trąby, no. A tu bębny. A tu luizjańskie bębny. Pan Robert wypytuje na okoliczność tego pyłu zawieszonego. Ale to ciebie, bo ty reprezentujesz kabaty. Ja reprezentuję kabaty. Anatolin Ursynów, człowieku. No ja niby kabaty na człowieku, ale też masz kabaty po prawej. Natomiast jest tak, że niby płuca zielone, te kabaty, ale nie podczas zimy, bo to takie chudziutkie patyczki. Więc ja nawet, prawdę powiedziawszy, w tym ferworze i wirze pracy, której się oddałem ostatnio z niezwykłym poświęceniem, nie zauważyłem. Ale teraz dostrzegam symptomy pewne. Na przykład łzawiał mi oczy. Nie wiem, czy ze wzruszenia, że cię zobaczyłem po tygodniowym niewidzeniu, czy po prostu przez ten pył przekręty. U pana w Krakowie Roberta 343% normy, to jest masakra. No ja miałem tą przyjemność, nieprzyjemność. Byłeś kiedyś w Krakowie, kiedy właśnie... W ogóle? W życiu? W życiu tak, ale kiedy ten cały smog się pojawiał i później opadało to wszystko... Ale też mówisz, że się słabo coś czujesz. To znaczy dzisiaj, tak, jak odprowadzałem dzieciaki, ewidentnie coś było na rzeczy. Natomiast w Krakowie to było wydarzenie. A ty mógłbyś sobie maseczkę z czapeczki zrobić, dziurki na oczka? No. I ten. No nie jest fajnie, no. Mamy ważniejsze problemy na głowie niż 343% normy, podejrzewam. przetrwamy, panie Robercie, co tam nam pył zawieszony. Sharon Jones, następny utwór jeszcze, niech będzie on na przykład pod tytułem We Get Along. The child crying all by himself. His parents left him by the time he was 12. He feels all alone. He don't wanna live. He'll get along. I'm not often wrong. We get along through all of our lives. We get along through sorrow. The sun is coming with all of his might. I know it'll be all right. Mm, yeah. Through darkness and rain, yeah. Sorrow and pain, we prove again and again and again. We get along through all of our is right or wrong. I just know we got to get along. We got to get up and come together. Get up and come together. Get up and come together. Don't you know we got to get up and come together. Get up and come together. Get up. Just come together. Don't you know we got to get up, come together. Get up. Just come No i tak sobie myślę o Sharon Jones, że towarzyszy nam tak naprawdę chyba od pierwszych audycji, jakie stworzyliśmy tutaj razem w Trójce. No gdyż trudno przejść wokół jej płyt obojętnie, bo naprawdę jeszcze fantastyczne jest to, że ona śpiewa taką muzykę absolutnie ponadczasową, to jest tak świetnie... No wydaje mi się właśnie, że soul jest taką muzyką. No ale właśnie ten soul, bo tak, R&B to R&B różne to kresy, już właśnie... a soul tak właśnie powinien brzmieć. Dokładnie. Holy Forest, taki zespół założony przez Johna Fine'a. Zespół składający się także z gwiazd przeróżnych, bo są i członkowie zespołu Antibalas, jest Morley Kamen na przykład, albo zwany Jimem Hendrixem Kory, Tata Dindin Jobartech, albo proszę ciebie. Przepraszam, jest jaki tata? Tata Dindin Jobartech. Tata Jobartek? Jimi Hendrix Kory, tak. Albo drugi mistrz Kory. Ale zębami gra na Kory? A podpala Korę? A tego właśnie nie wiem, ale to jest najważniejsze. Szybciutko by się paliła Kora. No właśnie. Holy Forest, jedna z pieśni, która była chyba singlem promującym całość. Płyta nagrana podczas podróży po Afryce. Panowie byli w Gambii, później zmiksowana w Nowym Jorku, ale także w San Francisco. Wybrałem utwór Africa Calling. Thank you. baby girl, you know I No i szalona solówka na korze była. Nie wiem, czy było podpalanie. Nie, myślę sobie, że tak sobie właśnie tata Dinin Jabortych. Że tata z Bortycha, że on przy takim to ciężko by się podpalał jednak. To troszkę tam musi być jednak jakieś woło, jakieś sprzężenie zwrotne, żeby to... No to może chociaż zębem pocisnął strunę. To możliwe jest. Zwłaszcza jeśli miał ich niewiele, to wtedy łatwiej, bo tam dużo strun jest w tym... tej korze. No właśnie, ile jest strun? Nie wiem, ja sam posiadam, ale nigdy nie liczyłem. Bardzo dziękuję. Mamy pozdrowienia z zagranicy. Pan Zbyszek pyta, czy cieszy nas powrót Disco Polo. Ja nie wiem, ja kiedyś pamiętam... Byłeś fanem. Byłem fanem, bo kiedyś... znaczy byłem fanem, ponieważ mnie się podoba wszystko to, co się państwu podoba, a nie, znaczy jeśli się to państwu podoba, to co mnie to obchodzi. Ale byłem zaskoczony kiedyś, bo jakoś późno wróciłem z Sylwestra, nie wiem, 3 lata temu i widziałem występ w Warszawie podczas Sylwestra, gdzie było 2 miliony 875 osób na placu i śpiewało razem z jakimś zespołem właśnie jakichś Kaczuszkach czy Biedronkach, nie wiem, i wszyscy, po prostu wszyscy, myślę sobie, że tam jacyś Kulci czy Dżemi, to w ogóle to nie ma startu, także ta no nie, to jest prawdziwa kultura jest żywa, ta kultura jest żywa i jest cudnej urody, a my sobie tutaj o tak na boczku teraz na przykład, a jeszcze dzięki bardzo za zdjęcia z Zmartwionego Morza, przepiękne. No i teraz właśnie chciałem państwu powiedzieć, że po tych rozważaniach głupkowatych czas na teren kultury, po którym oprowadzi państwa pani Agnieszka Uszańska. I przenosimy się do Galerii Lajka w Warszawie. Teren. Kultura. W roli głównej ponad 100 zdjęć Piotra Zbierskiego i obszerna publikacja. Album, który jest tematem na oddzielną rozmowę. Tak więc może skupmy się na wystawie Push the Sky Away. To fotograficzny tryptyk. 3 oddzielne cykle fotograficzne, nad którymi fotograf pracował w sumie 9 lat. Co je łączy, opowiada już sam autor, Piotr Zbierski. Push the Skyway to trzy cykle, które właściwie łączy jedno wspólne badanie, jedno wspólne poszukiwanie. Są to takie wykopaliska właściwie prowadzone na człowieku, na emocjach, kodzie kulturowym, którym wszyscy się posługujemy. Na wszelkich próbach znalezienia takiej części wspólnej, która łączy nas wszystkich niezależnie od konkretnego czasu i miejsca. To było przede wszystkim wiele podróży. Mnie przede wszystkim interesuje to, co raczej nas łączy, a nie dzieli. To wszystko jest właśnie taka trochę nawet archeologiczna próba zniwelowania nadmiaru informacji do takiego meritum, czegoś, co rozumie się samo przez się i nawet nie wymaga dodatkowych słów. To od ogółu do szczegółu. Ruszajmy już tropem trzech cykli, zaczynając od najstarszego. Dream of White Elephants, Sen o białych słoniach. To właściwie pierwszy cykl, z którym zaczynałem swoją drogę z użyciem fotografii. Z perspektywy czasu ja patrzę trochę na ten cykl właśnie jako na taki cykl badania własnej tożsamości, wyrabiania pewnego stylu, stawiania pewnych pytań, które głównie mnie interesują. Jest to cykl dość emocjonalny i właśnie emocje pozbawione konkretnego miejsca i czasu są tam głównym łącznikiem tych obrazów. To pewnego rodzaju esej oparty na sprzecznych stanach emocjonalnych. Zdjęcia wykonane głównie podczas podróży do Indii, do Europy Wschodniej, mniej więcej z okresu 3-4 lat. Drugi cykl, Love Has to be Reinvented, i miłość trzeba wymyśleć od nowa. No, jawny cytat z francuskiego poety Artura Rimbauda. To był dla mnie chyba najtrudniejszy cykl, bardzo specyficzny i życiowo też związany bezpośrednio, przynajmniej na początku, z uczuciem, a następnie taką próbą dekonstrukcji przestrzeni, w której byliśmy, pewna próba przepracowania też tego okresu. Końcem tego cyklu był wyjazd do małej miejscowości nad morzem na Litwie i sfotografowanie tam całkowitego zaćmienia słońca. I to był właśnie ten moment, oczywiście zainteresowanie tematami ludów pierwotnych, pewnych relacji gruntu, z którego sytuacje kulturowe się tworzyły, zawsze były gdzieś tam intuicyjnie w mojej twórczości, ale od tamtego dnia wszedłem w kolejny etap, czyli cykl Stones Were Lost from the Base, kamienie wykruszone z cokołu. Kolejna sytuacja, która jakby naturalnie zaczęła się z cyklu Love Has to be Reinvented. O ile w pierwszym i drugim cyklu pewne rzeczy działy się po prostu intuicyjnie, to tutaj jakby znalazły swoje wytłumaczenie, wymiar, który przekładał się również na dobór konkretnych miejsc i właśnie silne zaznaczenie szukania tej części wspólnej. Ja w tym cyklu podróżuję po miejscach, które były istotne, bądź dla kultur, które już nie istnieją, bądź fotografuję pewne rytuały, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, w wielu miejscach. No tutaj akurat zdjęcie z Indii, rytualny pogrzeb w miejscowości Puri. Następne zdjęcie to sytuacja karnawału w małej wiosce w południowych Włoszech. Są to zawsze miejsca, które łączy pewien wiek też. Wszystkim trzem cyklom zawsze towarzyszył też pewien proces archiwalny, to znaczy pewnego panoptykum elementów, notatek, przedmiotów zbieranych w trakcie tych podróży. One stanowią taki czwarty człon, który współistnieje i w książce w formie dwóch wszywek, które możemy tam znaleźć, jak również na wystawie przejawia się on w formie takiej no, żywej instalacji, która będzie się przekształcać z każdą odsłoną tej wystawy. I wybór fotografii możemy oglądać do 29 stycznia w galerii Laika w Warszawie. A wspomnianym wcześniej równie ważnym elementem tej całej układanki jest album, który, co ciekawe, zaczyna się od wiersza napisanego przez Patti Smith. To niesamowite, że Patti Smith zgodziła się napisać po obejrzeniu makiety książki, którą wysłałam jej mailowo. Na tyle ją zaintrygowała, że zdecydowała się napisać krótki wiersz, który znajdziemy na początku książki. Oczy pamiętają, coś, co niekoniecznie musiały dostrzec. Od tego Patti Smith zaczyna swój krótki wiersz. Piotr Zbierski. Wystawa w galerii Laika i album. Warto przyjrzeć się jednemu i drugiemu. Więcej na terenowym profilu FB www.facebook.com/terenkultura. No piękne zdjątka znowu od pani Magdy. Urody wielkiej. Cudne. O, jakiś taki, ale fajne, fajne. Fajnie tam u państwa. No mamy od różnych korespondentów swoich zagranicznych pozdrowienia, dzięki. Ja teraz na chwilę odpoczniemy od Sharon Jones z przykrością, ale pewnie wrócimy. Artysta młodszy nieco, którego ty znasz i pokochałeś jego poprzednią płytę, jak mi zdradziłeś, nazywa się Devon Hines. Występuje pod ksywką Blood Orange chyba, tak? Czy to jest zespół? Nie wiem. No, w każdym razie płyta, która się tu nawet w rankingach znalazła, że świetnie. Myślę, że duży potencjał ma ten artysta w sensie umiejętności. Jest taki prinsowaty, aczkolwiek to bardzo jest